Дивишся, як чудово море, як блакитна його даль, та на серці моїм горе, і в душі моїй печаль. Шепчуть хвилі про кохання, пахнуть і цвітуть садки від любові і бажання. Чарівні тремтять квітки, і Соренто як у мрі, наче той блакитний No!